još jedan dan bez dodira, ti i ja. Ko neki stari njemi film, a mi smo glavna uloga. I da mogu razumjeti jedan od milion dva tih razloga, zašto sliježeš mi ramenima? Daj mi reci sad da znam da nisam bio dobar za tebe, nisam bio dovoljan. Rekla si nije za nas, bolje da stavim. Razumjeti jedan od milion dva tih razloga.